Olej rzepakowy Vitador 36% taniej, 2,99 za litr. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 marca. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jeszcze dziś spotkanie prezydenta z premierem w sprawie nauczycieli. PiS prezentuje listę kandydatów w eurowyborach z Małopolski i Świętokrzyskiego. Jest nowy szef państwa w Kazachstanie. Wieczorem, prawdopodobnie około godziny 19, spotkanie prezydenta z premierem, potwierdza rzecznik Kancelarii Głowy Państwa. Tematem rozmów polityków ma być sytuacja w oświacie i zapowiadany strajk nauczycieli. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski mówi, że Andrzej Duda wierzy, iż strony sporu dojdą do porozumienia. Powinniśmy usiąść i rozmawiać. Z całą pewnością kwestie związane z wynagrodzeniami nauczycieli są bardzo ważne i pan prezydent apeluje do jednej i do drugiej strony, żeby spróbować osiągnąć porozumienie, bo to, że nauczyciele powinni zarabiać więcej, jest oczywiste. Związek Nauczycielstwa Polskiego planuje rozpocząć strajk 8 kwietnia, jeśli tak zdecydują nauczyciele w referendach. Dziś decyzja o ewentualnym proteście ma podjąć Oświatowa Solidarność. Nauczyciele chcą 1000 zł podwyżki. Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w ciągu niemal półtora roku nakłady na pensje dla pedagogów wzrosną o ponad 16%. Prawo i Sprawiedliwość prezentuje w Krakowie listę kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie. Numerem 1 na liście jest wicepremier Beata Szydło. Numer 3 to Patryk Jaki. Dziennikarze pytali wiceministra sprawiedliwości, dlaczego startuje właśnie z tego okręgu. Mam silne przekonanie, że będę w stanie dobrze reprezentować mieszkańców Małopolski i województwa świętokrzyskiego, jeżeli chodzi o bliskie im wartości. Dlatego, że mieszkańcy w znacznej większości tych dwóch województw są znani z takiego podejścia bardzo konserwatywnego, bardzo patriotycznego. Jestem przekonany, że te wartości będę w stanie z charakterem, z determinacją silnie reprezentować w Parlamencie Europejskim. Numerem 2 na liście w tym okręgu jest eurodeputowany Ryszard Legutko. Komisja Śledcza do spraw VAT-u i akcyzy przesłuchuje pierwszego dziś świadka. Na pytania posłów odpowiada Zbigniew Stawicki, były dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Zbigniew Stawicki był szefem Urzędu Kontroli Skarbowej do końca 2015 roku. Wiceszef komisji Kazimierz Smoliński jeszcze przed przesłuchaniem zaznaczył, że to świadek z dużą wiedzą. No ma tą wiedzę i praktyczną jako frontowy urzędnik, no i też tą wiedzę taką ekspercką. Przesłuchanie rozpoczęło się od swobodnej wypowiedzi świadka. Jak mówił przed komisją pod koniec jego pracy, kontrole były coraz bardziej skuteczne. Wytypowanie oszusta zajmowało nam od zasilenia baz. Już nie miesiące, nie tygodnie, ale dni. Kolejnym przesłuchiwanym będzie Beata Rogowska-Rajda. To była zastępczyni dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów. Sejm, Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Jutro na pytania posłów ma odpowiadać były rzecznik rządu i minister w kancelarii premiera Paweł Graś. Stanęli na wiadukcie, stamtąd kamieniami i drewnianymi kołkami rzucali w ciężarówki przejeżdżające drogą S7. Dwóch mężczyzn zatrzymali policjanci z Małdyt koło Ostródy w Warmińsko-Mazurskiem. 35 i 18-latek tłumaczyli, że robili to z nudów. Usłyszeli 7 zarzutów. 5 z nich dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Grozi im do 8 lat więzienia. Premier May nie poprosi o długie opóźnienie Brexitu. Informator z Downing Street wyklucza taką możliwość. Wskazuje na to, że szefowa rządu poprosi jedynie, by dać parlamentowi więcej czasu na porozumienie w sprawie dalszych działań. Dziś mija 1000 dni od referendum na Wyspach w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. Kraj nadal jest pogrążony w kryzysie politycznym w obliczu trwającego impasu wokół warunków wyjścia ze wspólnoty, do którego pierwotnie miało dojść przyszły piątek, 29 marca. Dzisiejsza nieoficjalna wypowiedź przedstawiciela kancelarii premier jest odpowiedzią na pojawiające się w mediach spekulacje, że Theresa May mogłaby zwrócić się w tym tygodniu do Rady Europejskiej z wnioskiem o nawet 2-letnie przedłużenie procesu opuszczenia Unii. Kazachstan ma nowego prezydenta. Po wczorajszej dymisji Nursultana Nazarbajewa najwyższy urząd objął przewodniczący Senatu Kasym Żomart Tokajew. Nowy prezydent postanowił upamiętnić rządy swojego poprzednika i zaproponował, by zmienić nazwę stolicy z Astany na Nursultan. W każdym mieście powinna być ulica Nazarbajewa, a w każdym urzędzie nadal wisieć będą portrety byłego szefa państwa. Dymisja Nursultana Nazarbajewa zaskoczyła światową opinię publiczną. Sprawujący nieprzerwanie władzę od 1990

The Cranberries, Wake Me When It's Over. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W studiu ponownie Marcin Pośpiech. Dzień dobry. I do jakich wniosków panowie doszli? No, na razie wnioski są takie, że zalała nas lawina listów od naszych słuchaczy, którzy żalą się na... O zepsutych suszarkach, tak, lodówkach, tak, telewizorach, samochodach. Moglibyśmy do wieczora czytać te listy i pewnie jeszcze byłoby mało czasu na to wszystko. Adam Sieńko z portalu Spiders Web nadal w Trójce. No to zacznijmy w takim razie ten publiczny odczyt skarg i zażaleń. Pan Borys napisał: użytkowników sprzętu z jabłkiem nie trzeba uświadamiać o tym fakcie. Wystarczy kilka kolejnych aktualizacji systemu i stary iPhone czy nawet Mac, ale to już kwestia generacji, muszą iść do wymiany. I tu jest historia związana z tą firmą. Tak, ja przy poprzednim wejściu akurat o tym zapomniałem, ale rzeczywiście Apple jest przykładem firmy, której CEO oficjalnie przyznał... Czyli szef. Tim Cook przyznał, że jego firma celowo spowalniała iPhony przy kolejnych aktualizacjach. On to oczywiście tłumaczył troską o użytkowników, że chodziło o to, tak, żeby te iPhony dłużej wytrzymywały na starych akumulatorach, no ale użytkownicy się poczuli oszukani, bo nie było żadnej jawnej informacji na ten temat, no i chyba trudno się dziwić takiej reakcji. Także list kolejny od naszego słuchacza. Pan, który odcina się od teorii spiskowej, chodzi o przedstawiciela branży RTV AGD, który wypowiadał się dla Trójki po godzinie 9:00. Nic innego ten pan nie może powiedzieć. Sam w to oczywiście nie wierzy, co mówi. Było wiele dokumentów i reportaży, w których sami pracownicy potwierdzali prężnie działający system zaniżania jakości albo nawet samozniszczenia produktów. Moja drukarka przestała najzwyczajniej w świecie reagować na dzień po minięciu 2 lat od zakupu. W domu mamy telewizor, który sam 3 razy rozkręcałem, lutowałem, aż w końcu usunąłem moduł komunikacji z pilotem. Od tej pory telewizor działa, jest świetny, bo jeszcze robiony w przyzwoitym standardzie, mimo że z wadą techniczną utajoną i nikt mnie nie zmusi do kupna nowego, podobno lepszego telewizora. Realia są takie, że liczy się obrót, napisał do nas szanowny słuchacz. Także pan Rafał. 4 lata temu dla jednej z wielkich firm z kapitałem zachodnim zostało zakupionych 250 laptopów jednego z czołowych globalnych producentów. 2 miesiące po gwarancji, w ciągu kilku kolejnych dni doszło do awarii ponad 50 stacji CD-ROM. Awarie pojawiły się nagle bez żadnych poprzedzających symptomów. Nie wierzę w przypadkowe wystąpienie takiego zjawiska, pisze pan Rafał. Panie Adamie, krótko, co Unia Europejska chce z tym zrobić, z tą sprawą? Tak naprawdę te przepisy, które wchodzą od kwietnia 2021 roku, można do 3 postulatów ograniczyć, do 3 głównych tez. Pierwsza, chyba najważniejsza z punktu widzenia użytkownika, jest taka, że producenci zostaną zobowiązani do tego, żeby już na etapie planowania tych nowych produktów myśleć o tym, żeby można je było w jak najprostszy sposób naprawić. Mi akurat do głowy w tym momencie przychodzą smartfony, w których no dzisiaj trudno nawet wymienić samodzielnie akumulatory, a to jest taka jeszcze rzecz... Jeszcze kilka lat temu było to spokojnie możliwe. Tak, tak. Właśnie o tym mówię, że jeszcze kilka lat temu było to możliwe, dzisiaj samemu już tego nie zrobimy, a jest to taka rzecz, do której nie trzeba mieć absolutnie żadnej wiedzy technicznej. No chodzi generalnie o to, żeby za pomocą urządzeń, które mamy w domu, żebyśmy byli w stanie naprawić własnoręcznie ten sprzęt i żeby producenci myśleli o tym, jak skonstruować ten sprzęt, żeby to było możliwe. Drugą taką tezą jest to, żeby ten sprzęt, znaczy jeżeli już oddamy sprzęt do serwisu, żeby części zamienne były dostępne, po zakończeniu produkcji danego modelu producent będzie miał jeszcze obowiązek do 7 lat przechowywać, a w przypadku pralek do 10. Bo teraz bardzo często się zdarza, że przychodzimy z jakąś drobną usterką i serwisent rozkłada ręce, mówi przepraszam, nie ma już tej części, musi pan kupić nową. Albo tak, naprawa będzie droższa niż zakup nowej drukarki w tym przypadku. No i w przypadku, gdy zgłosimy usterkę, to też w ciągu 15 dni roboczych powinniśmy mieć tą część i być w stanie, znaczy jakby serwisant powinien być to w stanie naprawić. Nie udało się do końca, tak w cudzysłowie, przepchnąć jednej rzeczy, jednego pomysłu. Chodzi o to, żebyśmy mogli naprawiać u niezależnych jakby te części, żebyśmy mogli naprawiać w niezależnych serwisach, bo te nie dostaną dokumentacji technicznej. Tutaj akurat koncernu udało się to przewalczyć. I tak więc jakby no wciąż najskuteczniejszym, najbardziej pewnym sposobem naprawy będzie jednak udanie się do autoryzowanego serwisu. I to one będą miały monopol na naprawę tego sprzętu. Do naszej rozmowy wrócimy. Adam Sieńko z portalu Spiders Web jest naszym gościem. Proszę do nas pisać, nie obiecujemy, że wszystkie listy przeczytamy. marcin.pospiech@polskieradio.pl. Można też dzwonić 2 2 i 7 3. My słyszymy się około 11:40. Bardzo dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. 16 minut po 11. What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see. Love to be in the arms of all I'm keeping here with me. Pierwszy raz w mojej audycji pojawił się ten wykonawca, In the Airplane Over the Sea, to tytuł albumu, a wykonawca Neutral Milk Hotel. Zespół, który powstał 30 lat temu w Raston w stanie Louisiana, wydał zaledwie 3 płyty. Ta, z której posłuchaliśmy tego pięknego utworu, to w 3. krążek w ich dorobku. No i właściwie tak ślad później po nich zaginął, ale pozostawili po sobie 3 naprawdę świetne albumy. bardzo zakręcone i dla fanów takich pokręconych dźwięków to coś naprawdę bardzo, bardzo fajnego. Bardzo lubię te płyty. Teraz sięgnijmy jeszcze po śpiewających poetów. To będzie Tom Petty. Nagranie pochodzi z albumu Tom Petty and the Heartbreakers, wydanego w 1976 roku. Tytuł piosenki to American Girl. Tom Petty tak powiedział o tym nagraniu. Zatrzymałem się w mieszkaniu w Encino, tuż przy autostradzie. Obserwowałem przejeżdżające samochody. Myślałem wtedy, że przypominają mi dźwięk szumiącego oceanu. To był mój ocean, moje Malibu. Kiedy myślałem, że słyszę trzaskające fale, to były tylko auta. To był debiut zespołu Tom Petty and the Heartbreakers. Album tak właśnie zatytułowany w 1976 roku się ukazał. Autopromocja. Dzień dobry. Zapraszamy na pierwsze ogólnopolskie wybory w tym roku. Dla przewoźników i dla pasażerów. Dla słuchaczy Trójki. Wystartują w nich... Białe skrzydła, długie szyje. Sierściuchy biedaki. Wystartują w nich politycy, którzy w ciągu ostatniego roku wykazali się retorycznie. To jest naprawdę wstyd. Nie, to plebiscyt. Będą oni walczyć o... nową, lepszą Polskę. Statuetkę Srebrne Usta 2018+. Inauguracja... pierwsza i właśnie jedyna. Już jutro. Zapraszam. Beata Michniewicz. Autopromocja. Mamy bardzo dobrą wiadomość dla Państwa. The Cinematic Orchestra, która już sobie gra, po 12 latach wydała nową płytę To Believe i właśnie utworu, który rozpoczyna ten album, słuchamy. Ale też druga dobra wiadomość jest związana z The Cinematic Orchestra taka, że przyjeżdżają do Polski. 4-5 koncertów będzie. 17 maja we Wrocławiu, 18 w Krakowie, 19 w Gdańsku, 20 w Warszawie i 21 w Poznaniu. Zatem posłuchajmy, jak brzmi Cinematic Orchestra w 2019 roku i zapraszamy na koncerty, bo szykują się naprawdę znakomite spektakle, a przypomnę, że to jeden z najważniejszych brytyjskich wykonawców ostatnich lat. Sailing it all ground, you fell, you found, you found. And when it all arrives, silent watch hurried in front. And when our worlds collide, to jest najnowszy album Cinematic Orchestra, jeden z najważniejszych wykonawców brytyjskich ostatnich 20 lat. Czy pan redaktor się zgadza z tą opinią? Że to najważniejsza... Jeden z najważniejszych wykonawców brytyjskich ostatnich 20 lat. No, powiedziałbym tak o całym brandzie The Cinematic Orchestra. To tak. Nie tylko Jason Swinscoe, ale również jego serdeczny przyjaciel. Coraz częściej w ogóle myślę o tym zespole w kategoriach kolektywu, bo ilość proszonych gości i osoby, które zajmują się zarówno masteringiem, miksowaniem tej płyty i w ogóle muzycy, którzy występują w trakcie koncertów, to jest taki konglomerat, taki kolektyw. Ale jeśli myślałeś o Swinscoe, w tle pewnie gdzieś również miałeś skojarzenia z Ninja Tune, to tak, to bardzo ważne tak. Nazwiska. No bardzo, właśnie, cieszę się, że redaktor Margański, który jest w naszym studiu, którego serdecznie witam, dzień dobry. Dzień dobry, ja również tak, witam. Potwierdził tę opinię, tylko że z redaktorem jest jeden problem, że jak mu się otworzy mikrofon, to można sobie wyjść, zjeść coś i wrócić. Ale to taki planczyk o tej porze bardziej. 11:30. Potwójne pasmo przenoszenia. To dzisiaj zamiast nauki słuchania, a wszystko z powodu ogłoszenia kolejnych artystów najszlachetniejszego festiwalu z muzyką elektroniczną organizowanego w Polsce, na którym rzecz jasna stawiamy naszą pieczęć. Trójkowy znak jakości. Chodzi rzecz jasna o festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice 2019. Za chwilę, drodzy Państwo, ten moment, kiedy poznam artystów mojej ulubionej sceny nowej muzyki, bo właśnie tam odkrywam największe inspiracje, właśnie tam mam poczucie obcowania z rasową, bezkompromisową elektroniką. I przyznam, że artyści, którzy występują na tej właśnie scenie, towarzyszą mi potem przez cały kolejny rok, mówi Adam Godziek, dyrektor artystyczny festiwalu. Ogłaszamy dzisiaj pełny weekendowy program sceny Red Bull Music. Jak zawsze barwna i różnorodna grupa intrygujących artystów. I tak ta scena Red Bull Music, kiedyś Red Bull Music Academy, jest skonstruowana, że prezentujemy dużo świeżych, bardzo różnorodnych stylistycznie rzeczy związanych z muzyką elektroniczną, ale ze wspólnym, bardzo tanecznym mianownikiem. Największymi gwiazdami oprócz ogłoszonego już Matthew Dira są na pewno gwiazdy techno, czyli Roman Fluge, Mariel Ito i Oscar Mulero. Mariel Ito, bardziej znany jako Maceoplex. Ten projekt artysta poświęcił muzyce elektro. Jako ciekawostka mogę powiedzieć, że nazwa pochodzi od fali uchodźców z Kuby, którzy uciekali do rodzinnego Miami Maceoplexa. Nazywali się oni Marielitos. Oraz Oscar Mulero, uważany za jednego z najlepszych DJ-ów techno, znany ze świetnej selekcji, z nieskazitelnej techniki grania, i on zakończy w piątek scenę Red Bull Music, czyli zagra około godziny 5 rano. Tak staraliśmy się to poukładać, że zarówno piątek i sobota jest zamykana taką klamrą z jednej strony taneczną, z drugiej strony bardzo klimatyczną, bo zarówno Oscar Mulero w piątek, jak i Matthew Dear w sobotę to gwarantują i nie możemy się doczekać tych słynnych wschodów słońca. Miejsce tej sceny od lat to samo, pod słynną starą wieżą ciśnień na terenie Muzeum Śląskiego. Bardzo komfortowy namiot. Ja też, tak jak ty, bardzo lubię tą scenę i jest to tak naprawdę najstarsza scena nieprzerwanie związana z Tauron Nowa Muzyka Katowice. Ważną reprezentację będą stanowiły w tym roku również panie. Czyli Lauren Hallo i Mary Davidson. Pierwsza to filar londyńskiej wytwórni Hyperdub. Natomiast Mary Davidson, bardzo charakterystyczna, znana z ogromnej scenicznej charyzmy, pochodząca z Kanady, i ta artystka zaprezentuje u nas swój live act. Oraz trzecia z pań w tym roku na scenie Red Bull Music, Karen Guire, też live act, którego podstawą są głównie analogowe syntezatory. I osoba związana z, właściwie ikona muzyki elektronicznej z Niemiec, funkcjonująca na scenie od lat 80., pan Thomas Fellman, artysta, współtworzył m.in. duet The Orb oraz współtworzył supergrupę 3MB, w skład której wchodzili m.in. Maurice von Oswald, Blake Baxter i Juan Atkins. Starszy pan, ale tak bardzo aktywny, że w zeszłym roku ukazały się aż 3 jego płyty. No i to taki smaczek dla fanów bardzo ambitnej elektroniki. Thomas Fellman. Przyznam, że to właśnie Fellman robi na tę chwilę na mnie największe wrażenie. Spis wszystkich artystów znajdą Państwo na stronach polskieradio.pl/trójka i festiwalnowamuzyka.pl. Teraz jeszcze na szybko tylko podsumujmy. piątek 21 czerwca zagrają Oscar Mulero, Mary Davidson, Cornel Kowacz, Novoline, Karen Guire, Neon Chambers i Soski. Natomiast w sobotę 22 czerwca Matthew Deer, Roman Fluge, Thomas Fellman, Mariel Ito, Laurel Halo, Camp i Wrongdales. I tak właśnie przedstawia się program sceny Red Bull Music. W zeszłym roku i kilka lat wcześniej była to scena Red Bull Music Academy. Teraz zmienia się troszeczkę ten szyld, ale z pewnością nie zmieni się jakość tego dancefloru, tego parkietu. Cała masa live actów, bardzo dużo występów stricte DJ-skich. Jak zawsze będę zafascynowany tym, co się tam dzieje. W zeszłym roku mówiono, że mnie ktoś przyspawał do tej sceny. No ale jeśli mam takie sytuacje, kiedy po prostu najzwyczajniej wjeżdża mi kolejny artysta z Niemiec, ze Stanów Zjednoczonych, to gdzie ja będę chodził, jak mam co chwilę... Trzech świadków potwierdziło, że redaktor Margański się udał do namiotu Techno i po prostu nie można go było stamtąd wyciągnąć. Tak było. Bardzo ci dziękuję, Michał Margański. Zapraszamy na Tauron. I powiem szczerze, że w takim moim prywatnym rankingu festiwali w tym roku, które odbywają się w Polsce, to te katowickie obydwa jakoś tak liderują, przynajmniej jeśli chodzi o zestaw artystów. Teraz chciałbym Państwu i Michał Tobie przypomnieć fragment płyty, którą już kiedyś prezentowałem na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Artysta pochodzi z Holandii, towarzyszy mu trio ze Stanów Zjednoczonych. Artysta ma pseudonim Nikolaj, mieszka w Stanach Zjednoczonych, natomiast trio to The Hot at Nights, a tytuł płyty Glaciers, wydanej w ubiegłym roku, ocenionej fantastycznie przez krytykę amerykańską. Posłuchajmy, jak to brzmi. Jazz, muzyka elektroniczna, rock progresywny, to wszystko znajduje się na płycie Glaciers firmowanej przez Nikolaja i The Hot at Nights. Jest za 22 minuty południe. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W studiu redaktor Marcin Pośpiech i w ręce trzyma kilkanaście niedziałających tak. telefonów. Jasne, zgadza się. No właśnie, zaprojektowane by się zepsuć. Także telefony. Dziś rozmawiamy na ten temat. Na temat skracania cyklu życia produktów, jak to jest fachowo określane. Z nami gość Adam Sieniko z portalu Spiders Web. List od pana Damiana na początek. O samochodach można w tej kwestii elaboraty pisać. Naprawiam je, więc stykam się z takimi praktykami dość często. Ciekawe, że w celowym psu psuciu przodują marki uznawane za premium, na przykład Mercedes i BMW. Natomiast nie wiem, czy jest to prawdą, pisze pan Damian, ale czytałem o czymś, o takiej sytuacji odnośnie pojazdów grupy Volkswagen, konkretnie odnośnie centralnego zamka. Ktoś z prywatnych użytkowników przy okazji awarii zaczął grzebać w oprogramowaniu sterownika centralnego zamka. Znalazł tam coś w rodzaju licznika, który zliczał ilość zamknięć zamka i po kilku tysiącach takich operacji wyłączał sterownik. Informacje te znalazłem na forum, więc nie jestem przekonany, czy jest prawdziwa. Mam jednak pytanie, czy dyrektywa Unii będzie dotyczyła także samochodów? Panie Adamie. Czy... No tutaj akurat złe wieści, dlatego że te regulacje się odnoszą do sprzętu RTV i AGD, czyli mamy tam pralki, telefony, odkurzacze, tego typu rzeczy. No o samochodach nie było tam mowy. Może czas na kolejne regulacje dotyczące także branży motoryzacyjnej. Panie Adamie, czy jest szansa, jak pan to ocenia, żeby te działania w Unii Europejskiej zadziałały? Mówiąc krótko, żeby było lepiej. Jeszcze list od pana Roberta, krótko. A może wystarczy narzucić odgórne gwarancje 10 lat na AGD? No ja myślę, że to byłby całkiem niezły pomysł. Obawiam się, że tylko czy to by było do przeforsowania w starciu potem z producentami, bo jednak 10 lat to jest dosyć długi okres. A jeżeli chodzi o skuteczność tych rozwiązań, które teraz proponuje Bruksela? Ja myślę, że warto podejmować jakiekolwiek działania. Oczywiście, czy one będą skuteczne i jak bardzo, to już wyjdzie w praniu. Natomiast no obecny jeśli model... Jeśli się oczywiście nie zepsuje. A propos prania, to tak na marginesie. Oczywiście... przekonam się, jak to będzie. Natomiast no, obecny model oparty na produkcji no już nie jakichś setek tysięcy, tylko milionów ton elektrośmieci jest nie do utrzymania. No to nas za niedługo zaleje, tym bardziej, że no to też ma wpływ potem na emisję dwutlenku węgla, a przecież walczymy z globalnym ociepleniem. Więc ja mam wrażenie, że ta polityka Unii Europejskiej jest dosyć spójna w tym zakresie. No dobrze, ale co z producentami spoza Unii Europejskiej? Czy na przykład Unia Europejska jest na tyle silna, że będzie w stanie wymóc chociażby na producentach chińskich, aby także zastosowali się do tych zaleceń, do tych regulacji Brukseli? A przecież Chiny produkują nie tylko do Europy, ale na cały świat. No Europa jednak wciąż pozostaje dużym i przede wszystkim bardzo zamożnym rynkiem, więc ja myślę, że chińscy producenci będą się musieli dostosować. No, trudno mi sobie inaczej wyobrazić. Dobrze, to jeszcze może to chodzi też o zmianę naszej mentalności. Słuchacz napisał do Trójki. Zacznijmy od naprawialnego AGD i RTV, by potem zacząć naprawiać jednorazowe samochody. Mam busa z 84 roku i większość rzeczy można tam zregenerować i jeździć dalej. Da się? Da. Tylko skończmy z tym rozdmuchanym stylem eko, bo ile kosztuje przyrody wyprodukowanie nowego busa? Nie lepiej zadbać o te, które już są? Aha. I mój bus nie zna afery Dieselgate. I jeszcze pani Kasia, po wielu, naprawdę wielu robotach kuchennych, które się psuły, postanowiłam zainwestować w porządny sprzęt. Kupiłam na niemieckiej aukcji internetowej 34-letni robot kuchenny firmy Bosch. Działa, jestem bardzo zadowolona. Jeśli do tej pory działa, to może i kolejne 30 parę lat da radę. Może tędy droga. No być może, to jest też problem tego, że jednak no, chociażby kariera pewnego producenta telefonów, który w tej chwili robi sporą furorę nad Wisłą, który słynie z tego, że produkuje bardzo tanio, no, pokazuje, że ludzie jednak przede wszystkim patrzą na cenę. No i to jest też kwestia tego, że potem być może ta jakość wykonania przestaje być tak ważna, część producentów zapewne idzie tą drogą, jednak walczy przede wszystkim o portfele. No właśnie, pan Mariusz pisze, to, że obecnie sprzęty psują się tak szybko, to nie żaden spisek, ale wynik zmian w społeczeństwie. Po pierwsze oczekujemy taniego produktu, producenci konkurują ceną, więc muszą obniżać koszty, przez co mamy gorszą jakość. Po drugie, nie chcemy rzeczy na długie lata. Pojawi się nowa smart funkcja w telewizorach i ją już chcemy. No właśnie, podsumowując, czy możemy sobie wyobrazić gospodarkę bez postarzania produktów, bez wpływu na środowisko? No, moim zdaniem musimy. Nie ma innej drogi. To nie jest kwestia tego, czy chcemy, czy nie chcemy, bo no, poziom konsumpcji, który rozkręciliśmy w Europie i nie tylko w Europie, no już jakby jest tak duży, że jedyna droga moim zdaniem do tego, żeby nie zdewastować planety, prowadzi do tego, żeby ograniczać produkcję i raczej skupiać się na dbaniu o te

Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Jak być kochanym? Wybrane felietony czyta Piotr Frączewski. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. W tej książce zostały zebrane felietony napisane i opublikowane przez Janusza Głowackiego w ciągu 50 lat. Część tekstów pochodzi z lat 60., 70., czyli z czasów PRL-u. Pozostałe pisane były m.in. dla New York Timesa w latach 80., 90. i 2000., czyli już na emigracji. Ponieważ autor nie przywiązywał szczególnej wagi do dat, ułożyłam felietony tematycznie. Większość tekstów okazała się po raz pierwszy w książce Ścieki, skrzyki, karaluchy, utwory prawie wszystkie. Kilka lat później autor opracował mocno okrojony wybór tekstów do zbioru Jak być kochanym. Obecne wydanie jest najpełniejsze i zawiera wszystkie felietony, które udało się odnaleźć i zgromadzić do tej pory. Teksty Po północy, Dwie Moskwy, Broadway, New York City i 11 września mają swoją premierę w tej książce. Odnalazłam je dzięki życzliwości i pomocy pana Staszka Karwowskiego. Olena Leonenko-Głowacka, styczeń 2019 roku. Ostrze na ostrze. W dniach 29 i 30 sierpnia Warszawa stała się widownią imponującej demonstracji sił fryzjerskich naszego bloku. W niedzielę o 9 rano fryzjerstwo socjalistyczne 9 państw przemaszerowało ze sztandarami w inauguracyjnej defiladzie przez świątecznie przystrojoną halę Taflę Torwaru. Była to najlepsza odpowiedź tym wszystkim siłom, które chciałyby widzieć nasze fryzjerstwo osłabione kłótniami, konfliktami, separatystycznymi tendencjami. Po przemówieniu zastępcy przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości 9. Konkurs Fryzjerski Państw Socjalistycznych o Puchar Przyjaźni Warszawa 1971 zorganizowany przez Polfryz stał się faktem. Przybyli do Warszawy z daleka, z mazowieckich równin, bułgarskich plaż, węgierskich puszcz i winnic, rosyjskiej tajgi, z Pragi, Bukaresztu, Berlina, Belgradu, przywożąc to, co mają w swym dorobku najciekawszego. Pierwszą konkurencją konkursu była fryzura wieczorowa, wieczornaja pryczoszka. Potem strzyżenie i uczesanie młodzieżowe, męskie, fryzura artystyczna, damska, strzyżenie i uczesanie nowoczesne, puszyste męskie, fryzura dzienna damska, przegląd strzyżenia od uczesania klasycznego męskiego, makijaże dzienne, wieczorowe, fantazyjne, pokaz fryzur historycznych i stylowych. Można więc chyba mówić o realnej konfrontacji sił, przeglądzie osiągnięć i sportowej rywalizacji w atmosferze zrozumienia i szczerości. Protezy włosowe są dopuszczalne, ale tylko w postaci wpinki, nie przekraczającej 20% ogólnego uwłosienia głowy modeli. Konkurs poprzedziła konferencja prasowa. Żyjemy w świecie niepięknym, trudnym, skłóconym. Podział fryzjerstwa światowego na dwa przeciwne sobie bloki jest wynikiem ogólnego układu sił na świecie. Pamiętając o tym, przedstawiciele Polfryzu odpowiadali rzeczowo na pełne rzetelnej troski pytania dziennikarzy. Pytano o przeciwstawne tendencje fryzjerstwa zachodniego i naszego, czy potrafimy oprzeć się tendencjom płynącym do nas z zachodu, czy w bieżącej sytuacji istnieje szansa na nawiązanie kontaktu z postępowym nurtem fryzjerstwa NRF. Otrzymane informacje napełniły zebranych dziennikarzy ostrożnym optymizmem. Wynikało z nich, że na fryzjerstwo kapitalistyczne należy patrzeć zgodnie z marksistowską dialektyką jako na zjawisko niejednorodne. Czasy, kiedy fryzjerstwo kapitalistyczne było monolitem, należą do przeszłości. Ostatnio zaś rozpadło się ono na dwa kierunki: ortodoksyjny, wrogi nam, oraz lewicowy, z którym nawiązaliśmy kontakt, przystępując do Światowej Federacji. Ktoś wyraził obawę, czy w tej sytuacji, na skutek wzmożonej infiltracji osiągnięć zachodnich, nie zagubi się narodowego charakteru naszych fryzur. Przedstawiciele Polfryzu rozwiali te obawy. Zjednoczenie Polfryz lansuje głowę pełniejszą i włosy krótkie. Na ostro sformułowane zarzuty, iż nie uwzględnia się naszej specyfiki, zbyt skąpo premiując uczesania użytkowe, dogodne przy pracy w trudnych niekiedy warunkach, Polfryz wyjaśnił, że jurorzy biorą to pod uwagę, jakkolwiek konkurs państw socjalistycznych jest też próbą pokazania, co w ogóle można zrobić z włosami. Ten artystowski kierunek stał się powodem licznych ataków przedstawicieli prasy. Już po raz dziewiąty pogłębia się w dziedzinie fryzjerstwa przyjaźń i współpraca między naszymi krajami. Rejestrują to wszystko fotoreporterzy kamery Dziennika Telewizyjnego i reżyser Marek Piwowski ze swoją ekipą z TV. Z wybiegu obserwują ich milicjantka i boska idylla, sędzia i czar lotosu, przedstawiciele różnych zawodów i warszawska syrena. Defiladę makijaży fantazyjnych zamyka owacyjnie witany Rodan Ptak Śmierci, wykonany przez spółdzielnię pracy w Koszalinie. Nie podaję wyników konkursu, zresztą nie one są najważniejsze. W 9. konkursie fryzjerskim państw socjalistycznych o puchar przyjaźni, puchar zgodnie z regulaminem otrzymują organizatorzy, ponieważ, jak wyjaśnili nam przedstawiciele Polfryzu, puchar nie jest symbolem zwycięstwa, lecz symbolem przyjaźni. Piotr Frączewski czyta wybrane felietony Janusza Głowackiego z tomu Jak być kochanym. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku. Około 11.50. Zapraszamy do reklamy. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomac Plus. Składniki suplementu diety Bilomac Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019.